من رو بندری هم رفت میدم. آها آها ساسی مانکن حسین مخته کینگ مخته گوشی بی بی لایو کردی یا با ممون بی یا با مخون بی من تو نباش میمیرم تو هوا با من باشو با من پاشو با حرفاشو با عشقاشو میخوام ببوسم لپاشو میخوام بگیرم دستاشو دستاتو بده به دستم به خاطر خواهد بترسم حسودیشون بشه به عشقم به قلبتو بازم دلش من بارو خوشگل ناز و عشورو میتره کونه کشورو حرفای تو همیشه راست عشقت پاک مثل خلیج فارسه با بیت بندری پایی خورده اینا هنرهای لایف رکورده آره میدونم که با این آهنگ میکنی پرواز آهنگ داغه مثل احتاز تل می هلدان بیبی هلدان یار الهوایم اونو هلدان بیبی هلدان یار الهوایم اونو هلدان اومدم سر کوچه‌تون در خونه‌تون خونه نبودی بگو راستشو بگو با کی کجا رفته بودی اومدم سر کوچه‌تون در خونه‌تون خونه نبودی بگو راستشو بگو با کی کجا رفته بودی بیا با من بمون بیا با من بخون من میخوام با تو بمونم تو نرو با این و اون تو باید بیایو بدونی بمونی با هم بازی کنی نکنه که بری و بمونی نیایو تو لج بازی کنی تل می هلدان بیبی هلدان لایف رکورد برای تو این تکس ها رو گفته بیبی هلدان تل می هلدان میخونه واسه شما الان حسین مخده میخوام دوباره با تو باشم آره بخوابم و با تو باشم میخوام بگیرم تو دستم دست تو قلبو نمیدم اصلا پس به تو خوشگل و ناز من نرو میتره کونه بنده رو حراج نکن و خنده رو یه کمی هم دریا بنده رو بدون حسین به تو حس داره پس دیری فهمم برسا چه از حسین از شما یه جورایی سره دکتارم اندازه موهای سره کل دافم نده چون که مخته است ساسی حسین جونت مخصد با تو با من خیلی خوب و قشن بیا بریم سمت لباسون و فشن 27-8-39-30 قلبو بفرست به این کد پستی تو عشق من کم از حوست میام دنبالت نفس با منی بالا پرچم بلون ببر بالا همه کرشم بذار بگم چرا توی رپ موندم من رو بندری هم رپ خوندم ساسی ما کن حسین مخته لا لا لایف رکورد